Before you go-go. Maakt het 7 minuutjes over 6. Welkom, het weekend van Q is geopend. Daar Bram Krikke. En daar Tom van der Weert. Zijn er tot 9 uur vanavond en nu tot 7 uur het foute uur. Dus stem lekker mee op je favoriete foute hits. Dat doe je in de Q Music app. Ja, en weer herenigd. Ja, gezellig jongens. Ja, jij was even met vakantie. Ik was even 9 dagen op Lanzarote. En? Ja, Lanzarote. Ik vind het wel mooi. Het is gewoon zo'n vulkaanlandschap. Hè? Ja. Helemaal allemaal zwart. Dat zit vol met Britten. Ja. Dikke Britten, vol tato's. Hoe lang is het vliegen? Echt wel 5 uur, toch? Ja, 4,5 uur ongeveer. 5 uur vliegen voor Spanje. Ja, eigenlijk wel, ja. Maar was wel mooi. Was lekker, ja, zeker. Lekker gezeten. Hier en daar een wijnproeverijtje, hier en daar een tapasje. Dus even tot rust gekomen met de kleine erbij natuurlijk ook. Hartstikke leuk. Heel erg leuk. Met de schoonouders. Maar wel blij dat je hier weer bent. Ja, toch? Ja, ja, absoluut. Ik voelde me toch op vrijdagavond daar. Zat ik aan mijn wijntje. Dacht ik toch, ja, mijn vrienden zitten in de studio. Ja, ik zit hier. Ja, dat ga je toch missen dan, hè? Nee, daarom. En morgen gewoon weer lekker met een koffietje. Heerlijk. Met Max Verstappen even nabespreken. Ja. Er gebeurt van alles. We zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd wat jouw weekendplannen zijn. Kom maar bij de Q-app. Kan met een bericht. Een foto. Een filmpje. Een spraakbericht. Ja, alles kan. Maak er moois van. We lezen en zien alles. Welcome to Saint-Tropez. Of Lanzarote. Mag ook. Nou, korte vliegen, denk ik, Saint-Tropez. Get fresh, gotta stay fly. Get the jet, I gotta stay high. High up like a la la la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci, and Louis V. Yak so big I could live in the sea. You for real? You can't see me. In these zero frames, the whole world changed. Mad bitches, so much bro. Feeling like when I wanna fuck them all. Get mad brain in my very fast car. Ferrari V12, Maranello on my arm. Ladies can't resist the charm. Haters, kiss the ring on the dawn. And we do this all day. Welcome to Saint-Tropez. Central Bay. Oh, yeah.

Money op je music. I want you to want me. Het Foute Uur. Ja, ondertussen is het natuurlijk weer gezellig in die Q-app. Hier een bericht van Yvette. Die zegt op weg naar huis van Zwolle naar Dalfsen op het fietsje. Nou Tom, jij komt uit die regio. Is dat een eind? Nou, dat is wel een prima fietstochtje. Ja, daar ben je geen uren mee onderweg. Maar gewoon een prima fietstochtje. Okay. Zeker met dit weer is dat lekker te doen. Nou, lekker joh. Ik zie hier een bericht van Danielle. Goedenavond mannen. Nou, ik zit weer in de auto onderweg naar huis. Lekker vandaag weer broodjes gesmeerd van alle mensen die bij ons op het tankstation waren. Het was keigezellig weer met keileuke collega's. En dadelijk nog mijn eigen broodje hamburger bouwen en dan eten en dan lekker douchen en dan op de bank. Nog een broodje. En morgen naar Enschede, naar mijn lieve schoonzus. Nou, de groeten. Nou, volle planning. Nou, en van lekker belegde broodjes gaan we naar Marvin. Net een kiepkar en meswagen schoongespoten. Nu nog even een paar uurtjes aan school. Het weekend moet nog even wachten tot morgen. Succes daar. Het Foute Uur staat ook aan bij Lisa. Die stuurt een foto van de borrelplank. We gaan het weekend in met mijn lieverd Vincent. Ja, die borrelplank ziet er goed uit. Filene zit in de auto onderweg naar Groningen, naar Grun. Tessa roept hij nog. Sinds 3 uur vanmiddag heb ik vakantie. En als start gaan we nu heerlijk genieten van het Foute Uur. En Marco zit nog op de vrachtwagen. De laatste rit. Kijk, dat is toch weer even lekker. Rij voorzichtig. Zet hem nog even een stukje harder. Want we hebben nog wat lekkere foute hits. Stem maar in de Q-app. Het wordt een Nederlandstalige battle die nu gaat beginnen. René Verhoogen en het goede doel met alles kan een mens gelukkig maken. Of Bloem, even aan mijn moeder vragen. Allebei leuk, toch? Allebei leuk. Ja. Stem maar, liedje met de meeste stemmen, draaien we zo. Just give me the deeds and we be clubbing yo. Clubbing yo. Y'all make me please and we be talking now. Talking now. Sipping in the sea and we be bubbling yo. Bubbling yo. Set to mind the teas, we gotta take it slow. So in the city, yes, be floating, though provoking. Cause the girls were poking, got to smoking. Best thing for the recreation, to get the best girls in every nation. Our girls we promoting and supporting, and them lover we floating, hear them shouting. First class ticket invitation, girl from New York, England, and Jamaica. Every day, we be burning, not concerning what nobody wanna say. We be earning dollars, earning, cause we mind it when we pay. More than gold and oil and diamonds, girls, we need them every day. Recognize it with pimpin' as we riding. Y'all them a page, me want to raise me to me writing up tune and drive them crazy. But I'm when I two born Jamaican, ready for the girl them in every situation. We are the girl them proud, they know we flow with the lyrical content that make them the flow. And make the club keep jumping, turn up the bass when the air this pumping. Summertime bounce to the music, people choose it. Sound up, y'all a cruise it, but refute it. Cause we are the girl them champion, got none for them like the great King Solomon. Girls on my eyesight, sexy dress type, and I'm ready for your heart, now just give me the light and make we blaze it, the roof we have to raise it again. We be burning, not concerning what nobody wanna say. We be earning dollars, turning, cause we mind it when we pay. More than gold and oil and diamonds, girls, we need them every day. Recognize it, pimping as we riding. Just give me the deeds and we be clubbing, yeah. Clubbing, yeah. Y'all make me please and we be talking now. Talking now. Sipping in the sea and we be bubbling, yeah. Bubbling, yeah. Set to mind the teas, we gotta take it slow. So in the city, yes, be floating, don't provoking. Cause the girls will be poking, got to smoking. Best thing for the recreation, we get the best girls in every nation. Our girls we promoting and supporting, and them lover we floating, hear them shouting. First class ticket invitation, girl from New York, England and Jamaica. Every day, we be burning, not concerning what nobody wanna say. We be earning dollars, turning, cause we mind if we pay. More than gold and oil and diamonds, girls, we need them every. Recognize it, pimping as we riding again. We be burning, not concerning what nobody wanna say. We be earning dollars, turning, cause we mind it when we pay. More than gold and oil and diamonds, girls, we need them every day. Recognize it, pimping as we riding again. We be burning, not concerning what nobody wanna say. We be earning dollars, turning, cause we mind it when we pay. More than gold. Clubbing yo, clubbing yo. Y'all make me please and we be talking now, talking now. Sipping in the sea and we be bubbling yo, bubbling yo. Set to mind the teas, we gotta take it slow.

music. Vida, Belle Perez in het foutuur op Q Music. Ja, daarmee kreeg je toch echt lekker die lente kriebels binnen, toch? Absoluut. Richard is in het bericht. Lekker losgaan tijdens het schilderen met het foute uur hard aan. En ook Sandra zegt, heerlijk foute uur. Met deze temperatuur lijkt het wel zomer. Genieten dit. Ja, we zitten dit weekend een beetje rond de 18 graden. Ach, wat je erbij. Ja, wat lekker zeg. Ja, en ook niet te veel naar volgende week kijken. Dan komt er weer een beetje een buitje. Maar tot die tijd hebben we de barbecue aan. Ja. En zomerse muziek. Zeker weten. Zo is het. Hey Sanne, goede avond. Hoi. Ja, jij hebt ook een bijzonder dagje vandaag, hè? Ja, een beetje wel, ja. Nou, wat staat er allemaal te gebeuren? Ja, ik ga voor het eerst weer zelf lekker voetballen. Kijk, want dat heeft een tijd lang geduurd. Ja, nou ja, tot mijn 16e gevoetbald en daarna vooral alleen maar aangemoedigd. En nou, nu de stoute voetbalschoenen weer aangetrokken en dan ga ik zelf weer voetballen. En met welke reden dan? Het begon toch weer te kriebelen? Ja, begon toch weer. Ja, nou ja, ik ga dus al 15 jaar zelf naar voetbal toe. En voetbal triggert mij altijd al. En mijn dochter voetbalt nou ook. En dan ben ik leider en trainer. En toen dacht ik, ja, dan moet ik het eigenlijk zelf ook maar weer gaan doen. Ja, wat leuk zeg. Dus je hebt je nu aangemeld bij de lokale voetbalclub. Ja, en bij VV Den Ham. Kijk, VV Den Ham. Want daar speelt je dochter ook? Ja, beide dochters spelen daar. Oh ja. Wat leuk, wat leuk. En, en is het een groot team waar je in terechtkomt? Nee, we zijn een beetje de oude vandaag, zeg maar. Oh ja. Nou, een 35-plus groep, maar wel een superleuk team. Ach, nou wat super. En je gaat ook echt wedstrijden en zo weer spelen? Ja, we hebben zo om 19:30 de eerste wedstrijd. Oh, spannend. En waar sta jij op het veld? Ik denk linksback, linksachter. Oké, okay, kijk aan. Nou, gewoon gestrekt been, hè? Gestrekt been. De stofzuiger, de zaag, daar is Sanne. Ja, wat nee hoor, ik beuk wel, hoor. Ja, ja, nou, heel goed zeg. Nou, wat superleuk, Sanne. Hou ons een beetje op de hoogte hoe het, is, ja, hoe het was en hoe, ja, of je natuurlijk hebt gewonnen. Ja, dat zou ik zeker doen. Nou, heel veel succes. En inderdaad, gestrekt been erop. Je kan het. Ja, doe ik. Heel goed. Toepasselijker kan het niet, hè? Nee, fijne avond. Here I go again. Ach, daar gaat ze, onze Sanne. Het veld op. Doeg. Voor die hat-trick. Of voor een blessure iemand aandoen. Ja, geen veeg. No, I don't. Jumbo, scream and shout, turn and say Columbo. Now I I gotta go, so coke. Put me up. Music, Mr. President, Coco Jumbo. Het foute uur. Als we niet te veel lullen, jij en ik, en daar hebben we wel eens een handje van, maar als we niet te veel lullen, dan kunnen we nog 3 foute hits doen. Ja, dan doen we dat toch? Ik hoorde vanochtend Menno praten hier op de radio. Die werd hem gevraagd wat zijn afsluitliedje altijd is bij zijn shows. Als hij bijvoorbeeld draait met het foute uur in het land. En hij riep als suggestie onder andere bewegen is gezond. Als afscheidslied. Ja, dat is toch wel leuk? Oh ja, maar ik vind het meer een opwarmertje. Nou, zal even opwarmen met doe je handen maar omhoog. Verder gewoon een climaxje. Gewoon lekker op het eind nog even helemaal los. Ja, zullen we dat anders ook eens even? Ja, ik dacht ik gooi hem even in de battle. Tegenover Henk Dissel met een bom. Nou en inderdaad hoor, bewegen is gezond. Is het gewoon geworden. In het foute uur bij Q-Music. Je hoorde Bailando. Fred is er nog even bij. Stuurt hij via de Q-Music app. Fijn weekend iedereen. De radio staat weer op Q. We genieten ervan. Nou, nou mooi. En wij ook. En van het leven. Zo is het. En wat ze willen zeggen, dat is natuurlijk... Leven is leven. Opus bij Q.